У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Адмысловы выпуск перадачы «Госць адказвае журналістам». У студыі ветэран радыё «Свабода» Галіна Рутнік. Гутарку з ёй вядуць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Галіна Руднік, ветэран беларускай службы Радыё Свабода, ветэран Радыё Свабода, больш за 40 гадоў працавала на радыёстанцыі, напісала свае ўспаміны, якія слухачы Радыё Свабода, гледачы Белсату, наведнікі сайту свабода.орг змогуць неўзабаве з імі пазнаёміцца. Першае пытанне да вас, Галіна. Чаму толькі цяпер? Мы жывем, як ведама, ў Мюнхене. Часта ў нас бывалі госці. Ну і ў часе гутаркі успамінаеш, там былое, дзяцінства, часам досыць непрыемнае. І заўсёды, як госці, пасля таго, як госці расходзіліся, старэйшы сын казаў: «Мама, ты мусіш усё гэта апісаць». Я казала: «Ах, сынок, ну каго гэта цяпер цікавіць? Столькі гадоў прайшло». Але вось 2 гады таму я прыехала ў Прагу да вас на святкаванне 90-й гадавіны БНР. А пасля святкавання мы зайшлі да Данчыка. І сітуацыя паўтарылася. Была вясёлая кампанія, пачалі расказваць, а хто, а што, адкуль. І на гэтай сустрэчы прысутнічалі 2 вашыя супрацоўнікі, спадар Шупа і спадар Навумчык. Вось яны слухалі, а пасля кажуць: «Спадарыня Галіна, вы ўсё гэта мусіце апісаць». І так яны настойліва гэта сказалі, што як я вярталася ў Нямеччыну, па дарозе думала: «А можа і праўда? Можа і праўда гэта каго-небудзь будзе цікавіць?» Ну што ж, мы вельмі рады, што ўсё ж такі тое, што сынам не ўдалося, ўдалося з супрацоўнікам «Свабоды» зрабіць. Алена, вы шмат гадоў вядзеце рэдактар перадачы «Сучасныя мемуары». Вы адна з першых прачыталі вось гэты тэкст, які здолела стварыць Галіна. Хто меў рацыю? Сын ці Галіна? Нашы калегі ці Галіна, калі казала: «Не цікава, цікава». Аўтар гэтых мемуараў, жанчына, якая сядзіць перад намі, яна асірацела ў часе сталінскіх рэпрэсіяў, а потым дачка Сталіна, Святлана Алілуева, выбрала голас Галіны дзеля таго, каб яна чытала яе мемуары. Вы сустракаліся з Алілуевай? Не, я з ёй не сустракалася, бо яна прыляцела ў Нью-Йорк у той час, як я была ў Мюнхене. Але яна прывезла сваю кніжку «20 пісем к другу» і згадзілася, каб радыё перадала гэту кніжку. Сама начытала адзін раздзел, але часу ясна не мела, бо яе разрывалі на часткі усе. І яна сказала: «А рэшту нехай чытае якая-небудзь дыктарша». А у нас у той час было своеасаблівае спаборніцтва паміж нью-йоркскім офісам і мюнхенскім. І Нью-Йорк раз ясна схапіўся: «Давай шукаць дыктара». І падыходзячага не было. Яны знайшлі дачку Шаляпіна і далі ёй чытаць. А ў Шаляпіна вельмі нізкі голас і трошкі сіплаваты. Яна начытала, далі паслухаць Святлане, яна кажа: «Не, гэта не надаецца». Мюнхен толькі і чакаў гэтага. Яны сказалі: «От давайте мы спрабуем». І памятаю, раніцай неяк тэлефануюць: «Нет, давай хутчэй прыязджай на радыё, мусіш нешта начытаць». Я пабегла, даюць мне кніжку, нават не далі часу падрыхтавацца. Гэта аказаўся наступны раздзел з кнігі Святланы Сталінай. Я начытала, яны хуценька паслалі ў Нью-Йорк і далі ёй паслухаць. І яна прыйшла ў захапленне, сказала: «О, яйны голас нават падобны да майго». І такім чынам я чытала усю кніжку, апрача гэтага першага раздзелу, і пасля яйную другую кніжку «Толька адзін год» яна называлася. Можна я яшчэ дадам, што Галіну на працу ў Радыё Свабода, ў беларускую рэдакцыю Радыё Свабода рэкамендаваў прэзідэнт Рады БНР Мікола Абранчык. Яшчэ адзін унікальны факт, што кампазітар Мікола Равенскі, аўтар гімну «Магутны Божа», аднойчы даверыў Галіне кіраваць царкоўным хорам. Больш таго, Галіна... З хорам Равенскага? Так, это было ў Розенгайме. Мы жылі з Равенскім у адным лагеры для перамешчаных асобаў. Равенскі кіраваў вялікім царкоўным хорам. А ў яго тады ўжо нешта было не ў парадку з горлам. І ён, як толькі мы пачалі спяваць «Іжы херувімы», закашляўся, сунуў мне камертон, каторым даюць тон, і кажа: «Ты пакіруй», а сам выйшаў. І довго його не було, але я у церковному хорі давно співала. Як починаються ваші мемуари? Так, спочатку я сама собі сказала і Данчику казала, що у мене немає ніякої фантазії. Я можу тільки описати своє життя так, як я його пам'ятаю. Таке своєго роду хронологія моєго життя. Вірується інший синонім, да нема фантазії, це значить вельми докладно, правдиво і так, як було. Так, я не можу. Я сказала, я можу тільки описати, як воно було. І ясно, я почала так традиційно. Я мала досить тяжке дитинство. Народилася я у таким-таким-то годі, але Леночка, як поглядела на це, сказала, не добре, давайте почнемо іначе. І ось так ми почали. У 37-му мені було 7 років. Після того, як посадили маму, я фактично засталася сиротою. Так ми були покарані двойчі. Мой тато військовець нас перед гетим давно кинув. Мене чекав сирочий дом. Калі б не тетя, добрий анёл усяго моєго далейшого льосу. Я вельми тішилася, що тетечка Барбара Вершбалович буде нянчить і моїх дітей. Однак було наканавано інакше. Галіна, ось навіть зараз, коли ви читаєте те, що ви вже написали, я от почув, що у вас міняється голос, ви, а майже що з'являється сльоза в цьому голосі. Ім'я Барбари Вершбалович для вас вельми дорогое. Махчима навіть наші некоторі, Аліна, сталі слухачі, у нас є слухачі, які слухають «Свободу 50 годов», можуть і пам'ятати некі твори її виконання. Вона була вельми талановита співачка, вона була оперна співачка. Тетя була оперна співачка, а після перейшла на народні пісні. Вельми добре виконувала білоруські фольклорні, саправдні народні пісні. Ось скажіть, яна випускниця Менської консерваторії, яна взяла на виховання вас, дочку ворогів народу. Як їй удалося, ось, як вона пішла на цей крок? Як їй удалося ввогалі довучитися і вас виховувати? Ви ведаєте, наше щастя було в тим, що у той час не було комп'ютерів. Мене, наприклад, взяли у вельми добру нову школу номер 4, куди приймали тільки дітей військовців. Спочатку відмовили, а тоді тьоті ніхто навчив. Пойдіть і скажіть, що це дочка військова. Тетя пішла, і тоді одразу прийняли б, коли був комп'ютер, поглядели б, а батько вже год як був розстріляний. Ваша мама не загинула одразу, і про її льос ви довідалися, видать, уже пізніше, після війни, будучи у Мюнхені. Так, мою маму арештували 15 красовика 38-го року. Нас з її разом повели у НКВД, покой наш опечатали сургучом. Я мялася трапити у сиротський притулок, але я чула, як мама з неким НКВД-стом говорила і просила, ні, ви її відведіть до наших сусідів, сестра моя її забере. Ну, вони вельми неохотно відвезли мене туди, сказали, дають 3 дні, коли тетя не приїде, а у Менську жила сестра мами, тетя Барбара. І коли не приїде про 3 дні, тоді ми приїдемо, заберемо її у притулок. І тетя приїхала про 3 дні, мене забрала. Коли ви вже стали дорослою у Мюнхені, вам удалося наладити сувязь з вашою мамою, яка опинулася після цього лягеру у інвалідному домі. І ви згадуєте, що був такий тайний поштальйон, німецький доктор, який їздив на конгреси у Совєтський Союз і привіз вам листи від вашої мами. Так. Що я написала? Які деталі про свою? Ой, це було жахливо. По-перше, ніхто ж не повідомляв, що стало, що з мамою буде, на кольки її посадили. Я одночі прийшов ліст, це ми ще жили у Менську, де мама писала, не, що там пару ніяких слов, просила прислати ніякі речі теплі, бо вона ж так само була без нічого. І було написано, не викидайте гати конверт. І тетя Барбара одразу зрозуміла, розорвала його, а там всередині було написано, судили тройкою 8 років. Так ми довідалися на Голстозію. І після і знову далейший льос був невідомий. А ось тоді вже у 58-му році, коли ми достали ліст від маминої старшої сестри з Москви, і ось тоді у нас почалася така вельми складана переписка, бо з Мюнхену посилати листи у Совєтський Союз немогчимо було, не доходили. І вони нам писати так само не могли. І тоді знайшовся один лікар-ортопед, который сгодился, он часто ездил в Советский Союз, и он сказал, дайте мне адрес вашей тети в Москве, напишите, я ее передам, и, может, нечто от ее привезу вам. И вот только таким чином мы доведались об дальнейшем лёсе мамы. Галина, у Бобруйску вы пережили сталинские репрессии, у Менску фашистскую оккупацию. Что было страшней? Ведаеце, на гэта вельмі цяжка адказаць. Ясна, у Бабруйску, дзе я нарадзілася і асталася сіратой. Я зразумець не магла, чаму, за што. Я ведала, што мая мама, которую ўсе абсалютна любілі, нічога не магла дрэннага нікому зрабіць. Гэта, ясна, быў вялікі шок для дзіцяці 7-гадовай. А што тычыцца нямецкай акупацыі, я не ведаю, чаму, магчыма, была нейкая прапаганда ў школах. Я страшэнна баялася немцаў. Галіна, цяпер скажыце нам, як вы ставіцеся да беларусізацыі Беларусі пад немцамі? Таму што хто-хто, а вы да гэтага прыклалі руку, як вы згадваеце, што вы з цёцей асабіста, уласнаручна ўпісвалі ў класічныя лібрэта оперы, якія ішлі перад гэтым Баруску, «Пікавая дама», «Кармен», «Евгенія Онегін», так вы ўпісвалі тыя пераклады, якія зрабіла Наталя Арсенева на беларускую мову. Гэта было для нас вялікім шчасцем, бо, па-першае, адразу адчыніліся беларускія школы. Хаця падручнікаў не было, бо падручнікі былі рускія, так што канспекты нам дыктавалі, гэта ўжо. Пасля тэатр запрацаваў толькі на беларускай мове. Былі такія таўстыя клявіры. Арсенева перакладала, а мы з цёцяй так мусілі рускі тэкст тут, а мы так коса мусілі беларускі ўпісваць. Гэта, пэўна, было вялікае шчасце, што ты нарэшце мог гаварыць на сваёй роднай мове, і ніхто цябе за гэта не крытыкаваў і не пераследаваў. Галіна, ну вось партызаны, падпольшчыкі ладзілі дыверсійныя акты і на чыгунцы, і супраць адміністрацыі нямецкай, і супраць тых беларусаў, якія супрацоўнічалі з немцамі. Скажыце, у вас было адчуванне, што ў Беларусі ідзе грамадзянская вайна? Ну, у некім сэнсе так, канешна. Партызаны ясна лічылі дзеячоў таго часу калябарантамі з немцамі. І на кожным кроку бургамістра Менску забілі, Івановскага. Ну, і пасля была гэта вялікая трагедія ў 43-м годзе, калі адбыўся выбух у Менскім драматычным тэатры. Было гэта так. 22 червня 43-го году гэта дзень заснавання СБМ, Саюзу беларускай моладзі. У тэатры сабралося шмат моладзі, я памятаю, са школы казалі, мусіць ісці, і прамаўляў там гаўляйтар Беларусі Вільгельм Кубе. Гэта было да абеду, каля 11 гадзіны. І падчас ягонай прамовы на сцэне раптам трэснула лямпачка электрычная. І разарвалася, ён так паглядзеў, спыніўся і пайшоў далей. І больш нічого не было. А вечарам таго ж дня меліся ставіць оперы «Лясное возера» Куліковіча. І цёця моя там грала ролю сватці. І вось яна збіраецца ўжо ісці ў тэатр. Раптам прыбягае нейкі малады чалавек і кажа: «Барбара Івановна, опера сёння адмяняецца, сёння будзе драматычны спектакль». Ну, добра, цёця распранулася, сядзіць. Праз 20 хвілін прыбягае другі малады чалавек: «Хуценька-хуценька, у тэатр будзе ўсё-такі опера». Цёця ўжо тады бяжыць, бо бачыць, час падыходзіць. А па дарозе на Пуліхавай вуліцы спатыкае той першы малады чалавек і кажа: «Ідзіце дадому, бо сёння будзе спектакль «Паўлінка». Цёця вярнулася дадому. І вось у часе гэтага спектаклю у залі ўзарвалася міна. Згінула больш за 10 асобаў. Сярод іх старэйшы сын паэтэсы Наталі Арсеньевай і Францішка Кушаля, і больш за 30 асобаў былі раненыя. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У эфіры «Радыё Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўразвяз асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да кампаніі «Кажы праўду». Сама грамадзянская кампанія працягваецца, пра гэта заяўляюць яе актывісты, вызваленыя ўчора з менскага ізалятару часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. У панядзелак у Менску пройдзе прэс-канферэнцыя Уладзіміра Някляева. Прэм'ер-міністры Расіі, Беларусі і Казахстану па выніках шматгадзінных перамоў у Санкт-Петербургу не змаглі ўрэгуляваць спрэчкі аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу з 1 ліпеня. У Менску 22 траўня праходзіць з'езд моладзевага крыла беларускай хрысціянскай дэмакратыі «Моладзь БХД». На з'езд выбрана 120 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Адмысловы выпуск перадачы госць адказвае журналістам. У студыі ветэран радыё «Свабода» Галіна Руднік. Гутарку з ёй вядуць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч. Тады мне было 12. 12 гадоў. Вы што-небудзь ведалі, чулі ў той час пра, скажам, карныя аперацыі немцаў ці паліцейскіх у Беларусі, пра спаленыя вёскі? Ну, канешна, канешна, пра спаленыя вёскі таксама, але ў нас на вачах проста ў Менску вот часам вывешвалі афішы, забілі, тады-то забілі аднаго немца, за гэта будуць пакараныя 40 мужчынаў. Вы згадваеце, што перажыць вельмі галодную холодную зиму 41-42 года вам допомогла самопомощь. Вы ходили со своим дядулем, які только незадолго перед войной вернулся со ссылки, вы ходили по гэтый суп, типа зупу, як вы кажете, хлеб у самопомощь, а гэтый суп вам наливала Яніна Кахановская. А сталася яшчэ так, што пазней, шмат пазней, ўжо ў Нью-Йорку вы пазнаёмілі бацькоў Данчыка, Юлію Кахановскую і Паўла Андрусішына. Як гэта сталася? Так, гэта было вельмі цікава. Пакуль мы даехалі да Амерыкі, мы прайшлі праз некалькі лагероў для перамешчаных асобаў. І ў апошнім лагеры я пазнаёмілася з маладым украінцам, такі быў Грыц Андрусішын. Мы з ім разам гралі на танцульках на акардыёне, ну і пасля разгубіліся, бо кожны ў розны час мігравала ў Амерыку. І вось я прыехала ў Амерыку, а мая найлепшая сяброўка была Юля Кахановская. І мы з ёй неяк у пачатку ліпеня 51-го году рашылі прайсціся па ніжняму Манхэттену, па другой эвеню. Вельмі было гарачае лето, вельмі горача, вільготна. Зайшлі недзе выпіць. Селі, я бачу праз вакно, што ідзе па ходніку гэты самы Грыц Андрусішын. Я выбегла, такое шчасце было, а з ім разам вельмі сімпатычны малады чалавек, прыгожы, чарнявы, чорныя вочы і такая цудоўная адкрытая ўсмешка. Грыц кажа: знаёмцеся, гэта мой кузен Павло Андрусішын. Ну вось, мы яшчэ схадзілі разам у кіно, тады яны мяне адвялі дадому і пайшлі праводзіць Юлю дадому. І вось дзесьці па дарозе яны закахаліся ў адзін аднаго. Это проста было каханне з першага пагляду. Галіна, скажыце, вось беларуская павенная эміграцыя, і вы пра гэтай кнізе свае пішце, шмат увагі, сродкаў, сілаў, энергія надавала культурніцкаму жыццю, рэлігійнаму жыццю беларускаму. А чаму гэтыя высілкі не пашлі на вывучэнне, напрыклад, замежных моваў, на набыццё новых прафесіяў, на інтэграцыю ў тое заходняе свабоднае грамадства? Дык гэта развіццё ішло ў двух напрамках. Гэта адно другому не перашкаджала. Не перашкаджала? Абсалютна не перашкаджала. Па-першае, мы займаліся грамадскай працай, рабілі канцэрты, адзначалі нашы святы нацыянальныя, а з другого боку вучыліся, хто хацеў, вучыліся ў вышэйшых навучальных установах. І вывучалі ангельскую мову, абсалютна адно з другому не перашкаджала. А бачыце, ўсё ж такі, можа быць, гэта датычыць маладзейшага пакалення, бо вы кажаце, Арсенева пайшла гуркі набіваць, Данчыкава бабця таксама на нейкую фабрыку, да, конечно, з кансервамі ці з шакаладай. Так, так, звычайна, людзі старэйшага пакалення дрэнна ведалі мову, але адзінае, што магу сказаць, у той час у Амерыцы знайсці працу не было ніякай цяжкасці. Ясна, што гэта была за праца. Арсенева пайшла на гуркі, дзе марынаваныя гуркі складалі ў збаночкі. Ейны муж стаў ліфтёрам. А ваша адукацыя якая была? А моя адукацыя, я яшчэ ў Нямеччыне скончыла гімназію Маянкі Купалы. Я магла ехаць у Амерыку не толькі па эміграцыйнай візе, а і па студэнцкай. І вось такім образам я прыехала ў Амерыку, гэта было ў канцы чэрвеня 50-го году. Два месяцы таксама папрацавала, а ў верасні паехала ў штат Пенсільвенія ў каледж. Гэта невялікі гарадок Бівер Фолс. Дарэчы, я нарадзілася ў Бабруйску, а Бівер Фолс значыць бабровы вадапад. Так што я ізноў да сваіх баброў трапіла. Галіна, вы згадывали, что спачатку вы марылі працаваць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, потому что вы лічылі, что падтрымліваецца місію гэтай арганізацыі, что ваше веданне славянскіх моваў можа там прыдацца, але Урэшце рэшт вы апынуліся на свабодзе. Як гэта адбылося? Значыцца, у Пенсільвеніі, у тым маленькім каледжы, я вучылася толькі адзін год. У Нью-Йорку кіпела грамадскае жыццё, я там была сярод амерыканцаў, я ў гэта жыццё не ўпісвалася, і апрача таго мяне пачалі цягаць па розных, бо я была экзатычнай асобай для іх там з Еўропы, пачалі цягаць па нейкіх клубах, па школах, па скаўтах, каб, значыцца, расказваць аб жыцці. Карацей кажучы, я перавялася ў Нью-Йорк на другі курс. Вось. І ўжо на чацвёртым курсе я рашыла, ну куды? Ну, пайду ў Аб'яднаныя Нацыі. А тут раптам спадар Абрамчык, прэзідэнт Рады БНР, пачаў рабіць захады разам з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў, каб зарганізаваць радыё. Радыё было зарганізавана ўжо ў 53-м годзе, адчынілі рускую секцыю, і амерыканцы далі магчымасць іншым нацыянальнасцям адкрыць свае рэдакцыі, невялічкія. І вось спадар Абрамчык пачаў падбіраць кадры. Умова была такая, што старайцеся як мага больш супрацоўнікаў знайсці ў Еўропе, каб не вазіць з Амерыкі. Ну, спадар Абрамчык там падабраў некалькі асобаў, але так аказалася, што на тэхнічную справу, на друкаванне, на дыктар нікога не было. То ўсе былі ведомыя публіцысты, журналісты. Ён сказаў, што вот на тэхнічную працу ён мае кандыдатку у Амерыцы. Там сказалі, не, вот шукайце Еўропі. Ён кажа, нема, у мяне ёсць кандыдатка толькі ў Амерыцы. Ну, там спыталіся, ну, добра, а што ваша кандыдатка умее рабіць? І тут спадар Абрамчык сказаў, Галіна Ганчаренка умею ўсё рабіць. Ясна, гэта і заінтрыгавала. Яны хацелі на мяне паглядзець, яны мяне паклікалі, зрабілі пару тэстаў, далі пачытаць па-руску, па-беларуску, па-украінску, ўсё добра, перакласці з ангельскай мовы на гэта, ўсё добра. Ну, тады кажуць, машынка. Ангельскую машынку я ведала дасканала, бо я вучылася на такой машынцы, дзе нават літараў не было, а так вот усліпую. Добра. Тады яны кажуць, так, вось цяпер наць па-беларуску. А я беларускай машынкі ў вочы ніколі не бачыла, нагу славянскай машынкі. Што ж рабіць? Я кажу, ой, мушу бегчы на заняткі. І пабегла. Пасля я старалася навучыцца неяк, взяла машынку на пракат, а тут навука ж, апошні курс у універсітэце не ідзе. Думаю, а ўвесь час з гэтага камітэту тэлефануюць. Знаеце, вот мы б хацелі даслаць вашы дакументы, ці не маглі б вы прыйсці на гэты апошні тэст? І чым скончылася? Мне сорамна прызнацца. Але я купіла бінт. Забінтавала сабе гэтую руку, вот так вот, пальцаў, да, і прыйшла. Кажуць, што ж ты сталася? Я кажу, ах, адчыняла банку кансерваў, так разрэзала руку. Ну, добра, кажу, нічога, мы пашлём без гэтага тэсту. Вот так оно было. Вы все равно научились. Я научилась простый день. Я приехала спокойно, успокоилась, достала диплом, приехала в Мюнхен простый день, я уже друковала худчей за их усих. Ну что ж, друковать вы научились. Чему еще тяжко и складано было научиться вам для ведения вот, манеры читания, передачи материалов? Так само, что ж новая речь. На агул трэба сказаць, што на радыё вызваленне, як яно тады набыло, не было на агул прафесіяналаў. Не было, дзе іх было. Былі публіцысты, журналісты, ніхто не меў. У нас быў там такі адзін Эрнст Константін, ён адзіным, яго можна было лічыць прафесіяналам, ён неведамы, якой быў нацыянальнасці. І па-нямецку гарыў, па-руску, па-турэцку, па-французску, і вось ён нас вучыў. І ён ужо быў з тых мадэрных, прыхільнікам мадэрнай падачы. Ён казаў, што, па-першае, трэба так чытаць, каб слухач думаў, што ты расказваеш. І вучыў, як паперу трымаць прыдма, каб не шурхала. Каб... Нам, маладзейшым на радыё, гэта вельмі спадабалася. А старыя, рускія, дыктараў не было, это было пераважна былыя акторы. Яны кажуць, ну што это там, это нас немец вучыць, вось, трэба так, з выразам чытаць. Вось яны, як чыталі, якім траплялася слова крывавы, то сказалі, крывавы. Так, а ён якраз учыў, проста кажа, такое страшнае слова не трэба, крывава і ўсё. Галіна, але можна зразумець, што людзі, якія прыйшлі, вот, скажам, у беларускую рэдакцыю, так як і вы, мелі вельмі цяжкі вопыт за спіной, разбураныя сем'і, пакуты, страты, і ў некім сэнсе ім хацелася, так сказаць, адпомсціць, адплаціць, і таму яны так вымаўлялі гэтае слова, рэжымы, каты. Але згадайце нам, як радыё паступова пачало фармаваць свой прафесійны код, якія прынцыпы там уводзіліся? На пачатку сапраўды усе ўсцешыліся, вось цяпер мы нарэшце адпомсцім, цяпер мы ўсё раскажам. Аказалася, што такога і быць не можа. У аснову быў пакладзены прынцып непрадрашэнства. Это значыла, па-першае, што мы не маем права намаўляць ці прапагаваць нейкі іншы палітычны лад. Рашылася, што жыхары Савецкага Саюзу самі, калі прыйдуць да гэтага, то яны зменяць гэты лад. Па-другое, не можна было падстракаць ні да якіх неразумных дзеянняў. Не можна было ўжываць такія словы, як злодзі, каты. Не можна было хваліцца, як у нас добра на Захадзе, як у вас дрэнна там. І от паступова-паступова. Ясна, амаль ніхто з супрацоўнікаў не быў згодны з такой пастаноўкай справы. І каб гэта гладка ўсё ішло, і каб выконваліся гэтыя прынцыпы, то былі прызначаныя дараднікі, так званыя. Фактычна, гэта былі цэнзары. Адзін быў цэнзар для рускіх, адзін для беларусаў-украінцаў і адзін для цюркскіх і кавказскіх рэдакцыяў. Скажыце, вы папрацавалі на Радыё Свабода колькі гадоў? 41 год. Што бы з гэтых вот чатырох дзясяткаў гадоў жыцця, якое вы правялі на свабодзе, што для вас не то, што запомнілася, а што вы думаеце, што вам удалося дасягнуць? Чым вы найбольш ганарыцеся? Тое, што Беларусь нарэшце здабыла незалежнасць, магла ўжываць сваю родную мову, і за гэта ніхто не пераследаваў, і тое самае тычыцца іншых нацыянальных рэспублікаў. Якое ваша было найбольшае эмацыйнае пачуццё да савецкай улады? Што такое савецкая ўлада для вас? Суцэльная несправядлівасць. Я бачыла, як тое, што казалі там, што ўраўніла, для сіх нічога ж гэтага не было. Былі людзі, которыя мелі прывілеі, якія заўсёды маглі купіць розныя харчы, такіх, каторых мы ў вочы не бачылі, шмат хто ездзіў самаходамі. І вот просто несправедлівасць, гэта першае, што кідалася ў вочы, не гаворачы ўжо пра рэпрэсіі і розныя жахі. То, што вы пражылі, зараз зноў згадалі ў сваіх мемуарах і папрасілі вас адказаць на пытанне, што такое свабода? Ну, я разумею свабоду так, от, як яе ў Амерыцы разумеюць, бо некаторыя людзі думаюць, што свабода – гэта раблю, што хачу. Не, нічого падобнага. Ты маеш свабоду, ты можаш выражаць свае думкі, ты можаш пісаць, ты можаш рабіць, але ты не мусіш пасягаць на свабоду другіх. Ці варта дзеля свабоды ахвяраваць усім? Вельмі варта. Я лічу, што толькі ў свабодзе, пры свабодзе чалавек можа па-сапраўднаму жыць. Вы слухалі адмысловы выпуск перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Госць адказвае журналістам. У студыі была ветэран Радыё Свабода Галіна Руднік. Гутарку з ёй вялі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.